bir şekilde annenizi babanızı aç olarak veyahut da nafakatsız olarak bırakmamaya çalışın. Yeterli olan bu. Yeterli olan bu. Örneğin onlar ölene kadar onları nafakatsız, aç, insanlara muhtaç olarak bırakmayın. Bu size vaciptir. Yalnızca Allah razı olsun.